A partir d'aquests moments comença La Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Sieu benvinguts. Començament mogut que han tingut amb el programa d'avui amb aquesta versió original de l'àlbum Ava, de la mateixa formació, Mamma Mia. Estem a la Factoria dels 80, hi haurà balades, hi haurà música disco, hi haurà de tot el que ens va portar una dècada meravellosa. Com sempre, la Factoria dels 80 obre les seves portes i desitja que passeu al nostre costat un parell d'hores del més agradable. The 80's Factory, amb música com la d'Elton John, I guess that's why they call it the blues, una de les balades que us comentàvem, Gary Glitter amb Rock and Roll, amb la part 1 i la part 2, i també Miko Mission amb Two for Love, és el que ve a continuació a la Factoria dels 80. Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside. Before you and me run to the place in our hearts where we hide, picture of my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps. But more than ever, I simply love you more than I love life itself. And I guess Apis Factory, la factoria dels 80. Can you call Ghostbusters? And sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Que sigueu de la nostra quinta i els que no, doncs us recomano que la veiéssiu. Després van fer un munt de coses més, com també dibuixos animats, els caçafantasmes, Ghostbusters, amb aquesta pel·lícula magnífica i la cançó de Ray Parker Jr. que ens acompanyava a la factoria dels 80. Soci 4, If You Can Give It All, també l'havíem escoltat abans, Dona'm una mica d'amor, Billie Jean, Do It Again, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, Timex, Social Club amb Rumors, acompanyen la factoria dels 80, The 80's Factory, una estona més amb la vostra preciosa companyia. Let's do it. me feel like that. It makes me feel like that. Thank you. Música dels 80 a 80's Factory, la factoria dels 80. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taken my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Recobrem aquesta cançó de la factoria dels 80 des del 1988 amb Patrick Swayze, She's Like the Wind. Abans havíem escoltat Still I'm Crazy, una altra de les cançons destacades també de la nostra discografia que us portem des del 1991, i Timex Social Club and Rumors. Seguirem endavant amb una de les bandes més conegudes de la nostra dècada fantàstica. Estem parlant d'Imagination, amb el seu In and Out of Love, des del Soul Funk and Disco Classics, i I'm in Peck amb Shitty, Katrina and the Waves, amb el seu fantàstic Walking on Sunshine. La factoria dels 80 continua amb aquest parell d'horetes al costat de Rafael Corbí, a la teva emissora. Then I touch and kiss, caress her lips. amb aquesta cançó de I'm in Fact, aquest any Shitty, una de les millors i més destacades peces d'aquell estil musical que es va conèixer com Italo Disco o Spaghetti Disco, com vulgueu dir-li. Posem punt i final a la primera part del programa d'avui de The 80's Factory, la factoria dels 80. Retornem a la segona part amb uns minuts i ho farem amb Katrina and the Waves i el seu Walking on Sunshine.